Give me a chord, please. Thank you. Bir gece Thank you. başlar sabah. Bulutlar notalar gibi süzülür, bir kuş kanat çırpar, ritim tutar. Oh, This is just